تن تک راکبے میں جاؤ پھر خبر کی جاؤ اس دن اور دن کا بس پکش ہو گئے حضرت جی تصنیف و تعلیف کتابیں نہ لکھن مثالے لکھن اخبارات شہر کو لائے شعبہ میں درس و تدریس مدارس ہو کے رد وہاں زخرا کال ہو دعوت و تبلیغ ہو یعنی اور بیا دیت و تلخیم ہو اور بیا کتاب دا تین کتاب بیا رد قضاء اور سیاست ہو تنظم اور اشپگن سے دا کتاب دا اشپک شعبے دین کار دی ہو دا ہر وقت مدام بچلے گی اور مسلسل بچلے گی اور دی رد دل پر حلق خطو بخاسی پیار رب رابطہ بخل میں کساتی جو دا دا شعبے دین ہے اس الحمد لیکن دے کے دو شعبے دا سدی چرا بنیاد دی دو نیم کے خلق جڑی ہے اور بیا باقی سب شعبے کی الگ استعمالے گی جو اردو والا شعبہ یہ مدرسہ کا یہ خانقاہ ہے مدرسہ کے دوسرے رزیست ہے اور خانقاہ کے بیت و تلقین میں تربیت ہے دو رزیموں کے خلق جوڑی ہے یعنی بیا باقی شعبوں کے استعمالے گی بڑا تبلیغ تحریک سرما وستگی سن ان سال پچاس سن سٹ میں داخلہ سو کا لشلم سٹ میں لشلم دو وقت ماں وستگی ہے اور لے جمال سے سن ان سٹ کے ماس تھے دا تحریک مولانا نجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ خپل اصلاح لے پارا وطلو لے پارا کڑے لے خپل اصلاح دے بنا میں چلو گئے گمراہ کرنے بھی ہوئے شیر آئے گمراہ خطرے کے سر چلے گئے کل دنیا کے چلے گئے اور بیدا اختلافات جو گلے رہے گی بنیادی خلق ہم پتا دی دا کل رہ گئی کل سے دے کے دا خپل اصلاح پگئی سے رہے عالمی فکر والا جو سو کسان محکر آگل ہوا عالمی فکر ہو کار ہو دین سے کار شکل کی بہنوئی سے روک لو اور علی فکر سے کہیں دھاما اس کو اخبار ذات ہے اس لوگ کے کل ذات اسلام ہے پر وہ لوگ رہے مارے ذات اسلام کے تو وہ نا دس ذات فیض پڑے تو یعنی عوام دے بنیادی اخبار اسلام ہے پر دا یہ عمومی ہوا کہ مدرسے خبر یاد سے بہتر تو ہوں برا یود ہے اسلح فیض عام اسلح عام یود ہے اسلح تام اور فیض تام اسلائے عام سے درس کے ناشتے جمعے تقریر کے ناشتے کرے جلسے کے ناشتے اخبار کے لوگ لگا رہتا جن جو بڑی ویسا تبلیغ تو سر میں کیوں لوگ بولے کال جو لوگ بولو اس کا موٹا موٹا جن جو بڑی ویسا ہاں جی لیکن بھائی اسلائے تام مت ہے کل اگر تھا نہیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا مگر یار صاحب اکبر جماعت پیش کرو وہ لگا آدم کا واقعہ تو بیان کرنا آ وقت ہندوستان کے غٹ حیثیت سے دا دو کسان ہوا یہ مولانا شیخ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مولانا صاحب مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرا مولانا نجاز صاحب سرا تو بستی نظام الدین کے پچاس کسان بناس تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرواز کے پانچ ہزار علماء طلباء بناس تو معاشرے خواص بناس تو نمبر فرق ہو آ وقت ہے اور اگر مدنی سے خپل لگا ہندوستان مخ اللہ سے مولا مولانا یاسر رحمۃ اللہ دارڈین کوشش دار دو کسان ہو تائی تو یہ ہو گیا القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ خان کا چاہے ریما سر پکا دبا شامل ہوئے دار دو کسان تائی شامل ہی مارے جماعت لے کو اخبل حاج روان کے تاز ہو اگر تھامی سے بلا کے چار چپے رکھا رکھو ہے مستاسو کار گزاری بدی تزی وہ بیا دے رہتا سرا واڑی با چکل رہتا سرا واڑی نہ بیا اخبل جماعت کے بیا ساسو کار بگوڑی گیا اور تھا بکی ہی تھا دبے بند بس کما دبی جماعت رہا وہ یہ نواب علاقے کے کار کو مخالف کے جمع کرو جماعت کے بہنوں اس کے ساتھ راہل ہے ویسے تو کاروباری ہوا جی مگر نجاز صاحب کسان کی کلی ہم بڑے کسان ہوں میں خلق جمع کر دوں میں بہنوں نے کر لو مجھ سے خلق ہوا لو دے میں لا کے دیا ڈا کے میں بغیر میری دیا کاروباری والا دیا میں لا کے میرے فیملی سے بھی جدید رہو والا رہو اصل میں آج رجوع جماعت کی کام ہو التا کارو گو بیا دے زفر میں تھلی سے رہا تو لگے کہ آلاو سنن اگر کتاب رہے آلاو سنن تو عالم تو دنیا کے تو حدیث کی اور فقہ کی اور خاص طور فقہ انفیل لے پڑا یہ مارکت الحراش ہے میرا اگر مصنف کہ آلاو سنن اگر وقت تیر کو بیا اگر دیر تفصیلی وقت پر سر تیر کو پورا بیا اور آؤ اگر گزان نکا گزاری باہر ہوگا مجھے تھانی سے تاریخی جملہ ہوئے لا عام ہے تام نہیں ہے عام ہے تام نہیں ہے بیائی پھر جام بکی کی موی اگر پشو کے خلق گرہ پھیک دی موٹا موٹا دوگان میں بیگر کیا رہا بلکی خود تربیت تام جدا شہد ہے جانجی تربیت جام جدا شہد ہے میں مران یاد سب رحمت اللہ لے اگر جواب کے بیادہ اگر جنادہ چیدہ دری خبر ماتا پھر احساس دے زمان صدر میں اشتونا آگر صدر میں اشتونا مطالبہ رہا چلی ہوتا لگا میں نے ایک جیتا جوری گی وہ بیا تفسیری تربیت تے پارا دا زمان کسان دا بیعت نمبا اور صدوق نمبا تیری گی اخبر اصول کے تعداد کم ہو وقت ماتا سورہ اجتماع سو ڈیڑھ سو اجتماع جو وہ پہا دو سو پہا یا اور اندرہ چیزا گا ایمون اجتماع تے اخبر اصول ہے سانا ساٹھ نمبا ترکی میں پندرہ سو کسان ہوں نہیں ما تو برا احساس تھے اخبلا ہو اخبلا بیعت او تربیت بے کول باقاعدہ باقاعدہ بیعت بس تیر یا مدین تو فتر ہے ما تا وقت تر کر دے دار علم باقاعدہ آگے کے روان دے اگا دے بل علیہ السلام تر خلق و نگرانے کہ تا اخبلا مدرسین دیدی پکے اور علیہ السلام اخبلا مدرس ہو مدرس صرف سے اخبلا مدرس ہو اس مجدہ کسان جیتا پخلا مدرسین دی مدرسہ پکے پوان دے بولے ریاض رحمت اللہ علیہ کے ذہن ہوئے خانکہ باقاعدہ روان سن سخت نو متر پڑے ہوئے جی کم گربل میں تبلیغ کیے باقاعدہ جاری ذکر سار میں نمخ کے دا برا تسبیحہ چل دا وقی دو سن سخت نو متر پڑے دا خانکہ جو ہے بے تبلیغ کار دا باقاعدہ اجدام رہے ہیں مارکتا پورا احساس تا جدی اور تربیہ اتام یو اخلی لے یہ قلبی دے تربیہ تام اخلی چی دے آخو آل چیزی چی کلا بنے دن دا تکالا دار علم ترتیب میں تیری کی مجھے تربیہ تام اخلی کی گی علم دے تا پورا دے آخر کراشی اور دا آزان لے پارا معاشرے لے پارا دن رشی جدا دین من عمل کو لے پارا یہ رہنما جو شی دے زان لے پارا دے معاشرے لے پارا دے دا تربیہ تام اخلی دے دین مرے تربیہ تام نکی گی سبا تربیت تام کلمی زیادہ کہ داکن رسول اللہ مولیش لو دا خانکا نظام نمبر تیری کی مجاہدہ بکی اخبر قلب کالے قلب بانی اگا احوال اگا سجن اگم شدید کی بانشی دی آب آس لئی اور بیا کالب نے جو کو مامال دلیو ہی دیارے کے جارے اخص برازی دا تربیت تام کلمی رہا ہی دا رکھتا ہے دا تاسو خبقی احمد دا امیر سے اناس تبلیو رہا اگا امیر سے اناس تہنگی او مغد ایمان سو دوستانو تا جی منگا تبلیغ رو دے تنگ کلو منگا کونی تا سو جو دے منگا اگا او مجتماعی تا سو انفرادی ہے او داو جی دے باس ماسا سو کو مال سکر اسی اگر روی سے بولو جی شیر کو کوئی دیش دی آئی وادو گرہ بیڑا شیر کی طرح بے دی دیر خون میں سو کا مدعا سے آنے کرو اگا دیر خون میں دیگا بے میں دائیو ٹوٹکا دا جی کو بخر میں باشن پر لکی ہی دا کوٹکا دکھا لوگ منگا جی پر خاون پر حکو اعتبار چوئے ہیں دا پاسا را مندے ہوشی دے جو خیلے پر شد پر دکھا لوگ خلق ہوئے جی خاون پر دوں گا اعتبار ہو رہے ہیں اعتبار چوئے پر جی پاپ گئے دا غان ہو رہے ہیں پر تو اسی در خود کہتے ہیں اللہ دکھی ہوئے تو دا آجی دا گئے اول گلا دید دز دز دا بلا شید آئے تا بدوسی پتا تشتا دا خانکا پتا تشتا دا آجی آئے تا پتا تشتا دا جی امام غزالی سے پہیا علوم ادا کتاب کے حدیث کی راضی کے نا بروز قیامت شہداء کا خون اور علماء کی سیاہی کو تولا جائے گا اور علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر برتر ریاست کر لے گی اور چست احیاء العلوم گورے جانا بیاستا گڑ بوش آ واقعی را دا ٹکتے نہیں رہا دے دا دیر غزبت مارکی شوی دی پا کبنی تو شو شو دا شوی دی خواہی آئے لوں گا جو واقعی دا سیاہی دے پردہ ہاں جی باقی دا سے آئی برتا بالکل وہ یعنی اکثر وہاں سے بولا فکر گہری یا سو جلد ہدایا سو جلد ہے سرو جلد ہدایا سرو جلد ہے اور فکر یہ بات نہیں ہے کہ عظیم جو ہے نا عوام تری جلد ہے ضرور سرو جلد عوام ہے اور ترسو پر جی ہے عظیم نہیں ہے نہیں نظام تھا وہ ہے کہ کم کا عالم ہے عظیم نہیں نظام تھا جن بھائی دے رہے سو اتنا سے اور کم پھر سے غلط نہیں یا عظیم نہیں ہوگی دے پیدل زبان دے اور تربی کام مغد کل بھی یقین کیا گا بیا سر بہشیر یا بھائی من بیا مجاہدہ کی گی صحبا مجاہدات کی گی بیا کل کرا جی برطانوی صدر ہم صلی اللہ علیہ وسلم لاڑ لو جی صاحب نام بیچ دا ہونے آج سفر کے بیا جی صاحب اس بیچ دا پاتے کے نام یا پلاس نشو پاتے بولے واپس رہا اس لو سو مدد تدیس ہو گئے کانپور کا علم کی بے تو بڑی لاڑ لوں گا شپگ میچ بس وہی ساش لو شپگ میچ تھی بیا دا کم نہ کم آجی صاحب ہو جائے گا تین اگست میں بیا سے کرے فضول میں بیا مراکب شلو بیا جی صاحب اور سو مجھے فضا تجھے ادا دے جی جیسے بزرگ تم مجھے بزرگ سمجھتے ہو جس طرح تم مجھے بزرگ سمجھتے ہو تشیر احمد گنگوئی اس سے بڑھ کر ہے اور کاظم منوتی کی طرح آدمی پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے اتفاق سے بعد میں پیدا ہوا ہے اور بیاض حمید صاحب کے مراکب شلو بیا دے سے حیرت ہے قاسم رشید سے آگے نکل گیا حیرت ہے قاسم رشید سے آگے نکل گیا اور بیا لکھا تھا پلار کو بلا رہی ہوئی رکھا وہ حیثیت نہ کر دے گی وہ بیا کارکردگی تفسیر تصوف فقہ ہاں جی نور موائز ملفوظات ہو جو گورن بیا واقعی پتہ لگی جیسے تھانی سے وہ یہ واقعہ دی سر ابھی نو کو حکومت پتھر سو پر سویا مگر سو پر سویا آگے سلسلہ یہ واقعہ پاس کر خدے اپنے حکمت تھے جی دے امریکان حکومت آخری دور شروع آخری دور خل کو اگر زمانے مالدار خل کو یہ کرا لا کہ منگا خل اور دینی داروں نے پارا مستقل اوقاف جوڑو جدید محتاجی پاتے نہیں جو وقف سے دی آفتے نوجوانوں آفتے خل کو کڑے ہوئے شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ رحیم رحمت اللہ علیہ ددی دہلی تاریخ مرکز دے پارا جو وقف کر گئے لکھنؤ فقیر فرنگی مال کے فکر مرکز دے پارا آپ فرنگی مال قدم قطر لائے ہوئے مال اور جو بیادی وقف کر گئے خیر آباد چیر ازمان جو منطق ملکتے مرکز مرحبا خیر آباد اسے والا اگر پارا کر گئے دا اوقاف ہو رضو بھی بالکل بیگم ہو آشدہ ہو چاند چندی ضرورت نہ ہو بالکل ضرورت نہ ہو انگریزان ہو اندازہ نہ ہو اصطلاح شدا ہو اگش تو جی دا رستہ اس طرح جی ادا زری چھوا دا مگر سخت طریقے طرح آکڑا خرش کرا دا ہاں جی اس کو ہم نے سخت سے کچل لیا بالکل نام نشان کر دوں گا ختم کرو اٹھارہ سو جی لگی کہ حجی صاحب کھلا کے نکلے ہوئے کیسے نوزی سے کنڈے ہوئے ہوں اگر رشید نے وہی سے کنڈے ہوئے گئے کیسے نوزی سے بھی وہ کسی طرح کو ماں میں جن کے ماتا ماں کے پیو سکھ انگریز امریکہ میں فوجی رہا ہو ہوں تو میں نے مضبوط ہو جی ماتا موضاع سوچے بس شہادت وقت ہے بس ماں شہادت تیاری ہو کا وہ اچانک میں ماں ذہن کے ہوتے جن بنا کر ماں اور کہے پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو میرے ماں کی رہنا میں جو سکتا ہوں اس کے کتنے ماں تو ہو والا سر نام تو ہو گئے رشلو جی خبر مضمون ہے رشلو جی اوقا خبر جن جو ہے اس کو بہت ہی ختم مشکل ددی معلومات اس ددی اوقاف تھی اوقاف ہوتے جیسے مدرسے محتاج میں دی مجھے کردانا ختم کی ندی وغیرہ سے پاتا ہو میں حکومت دلو اوقاف ہوں گا قبضہ کو اوقاف قبضہ کو بس اوقاف قبضہ سے تو دس دی بس ہوگی ندی اخبل قانونی ماہرین نے نکلا انگریز حکومت تک پہنچو گا رہی جب مک کے ایسٹ انڈیا کمپنی حکومت تھا اس طرح یہ برطانیہ حکومت تھے اور حکومت کے عدلی نظام دے اور دیجیے کہ کیس دائر کرو دا وقف تھے دا کیس دی گٹی دے نہ گرجا پکا پیتا سے دار کرے پاس تے اگے بندے دا لاس پیچھے چلے وچ بیا سو کو اے بڑا ملیاں دے یہ بدستر لے خطر سے سوتے اے سرپاس بنائے سے بھی کھانی سے دے ہا ہا یہ پانا ہے برس برس ولی وہ لے گئے کہ دے مذاکرات اور سو کی خیر بدو کی او خیر اور کے واجے جو قانون مان اس طرح سے اس یت مستر ہو گیا بس بیا من کے لاس چوں دا برسٹر آو لے جی تھے شروع ہٹو شروع اس لے شروع نہیں مانن دا دے باس اکڑو نہیں مانن دا باس اکڑو تو دے تانوی سے رحمت اللہ رہے جواب کے جملہ وقت رہ لو دے نہیں مانن دے باس اکڑو دا دے شروع اس لو دا نہیں مانن دا باس اکڑو اکڑو دا دے جملہ ہوگا دا باس اکڑو سفر کرو دا دا برسٹر شروع اس لو درسی نظامی ایسی چیز ہے جو آدمی کو علامہ بناتی ہے اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے. ہاں جی آدمی کو علامہ بناتی ہے. اس کے منتر اس کے فلسفے کا ذرائع جو ہے سچ پاس میں ہوتا ہوں کہ درست یہ وکیل اور یہ لوگ اس کے آگے نہیں بول سکے جن پڑھ گیا ہوں وجبدیت اندازہ شپتی وجبت سے ہوتے لمدہ خبر ہوں نشوہ نشوہ وہ بھارت دے آگے زمانے کی فارسی عام بات پرشنا ہوں مجھے بار کر گئے دے ہوئے لوگ سے تو مکمل از کمالے کیس تھی تو منور از جمالے کیس تھی تو دمہ مکمل دے چاہ کمال منی ہوشے ہوئے اور دم رہنان تھا کہ دے چاہ رہنان بھاگ لیتا درجی سے بھی یہ خبر ہے دعوی جڑے گا خبر بزرگی دعوی جڑے گا کریما بولتا ہے من مکمل الکمال حاجیم من مکمل الکمال حاجیم من منور الجمال حاجیم حاجیم رضلا مجھے مکی رحمت اللہ علیہ کے کمال نے مجھے کامل بنایا اور اس کے جمال نے مجھے نرمل روشنی عطا کی. اللہ جی 200 سال انگریز حکومت پاتے جتنے وہ مدارس ختم مشکل بڑی ہونا اگا علاقوں کے دین خدمت اور دین کا حکومت نے بجنا ہوا کہا حکومت ختم جتو سلسلہ ختم ہوا دل تو عوام اناس کیوں 200 سال کے دن کا ختم شیوی نہیں خدا احسان کرا کل جنگریز نکلو دیا اگر سیر منگو ہوگا در لبنا خدا تیرا جو کل دا چار چا تیرا در لبنا خدا تیرا جو کل اور انا نخل نظر وکرا انا لئی الحافظین آئیت سے گنا ما قرآن نظر کل گئے وہ پر رضی حفاظت کو ماں رضی حفاظت خدا تیرا مجھے مرمان نظر بنا حصہ سے ہوئے چی الفاظ حفاظت مجھے معنی حفاظت مجھے یہ پر رضی جو سرسی جمال خان ویان دن جائے طور پر جگہ پورتا کی یہ معنی یہ بدلول جو پارا سو ٹکے ہمیں شکو لے ماننے سے بندوں نے الفاظ حفاظت ہے مانی حفاظت ہے میں حدیث پہ لو قیامت پر طائفہ ہو پاتی کی گیوا اگر لے لو بچے الفاظ اور مانی کو سنبھالنے والا طبقہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گا. ہر سمرو پشت خون کافروں کی حکومتوں کی ہر سمرو کی ختمی ہی بنا اسلام کو فطرت نے اسلام کو قدرت نے فطرت میں رچک دی ہے اتنا ہی اڑے گا جتنا کہ دبا دیں گے. علامہ اقبال عربی زمانی شاعری کلام اتنا ہی اڑے گا جتنا کہ دبا دیں گے خدا خط پہ خط کی نا خدا خدا احسان کرا خدا کرا خلق کو سوچ گا 1857 میں آزادی کے امریکہ نے فیصلہ 1901 میں ملک ہے ماجی مولا مولا مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کو مکھے حال کر لگا ایک واقعات ہوا ہے داس دلچسپ ہے کہ ناول انٹرنیٹ پر میں ایک ہی حافظہ نقشے یا تو آیا اور بیا آگا تو جی رشید منگولی سے گرفتار تو جیل کے دوست کافی منوتی صاحب رپوش تھے اور دیکھے سو کہا وہ مجذوب بزرگ ہو آگے تذکرہ کتابیں کرا کر چاہے راگ لو نہ آگے خبر مجبوریت جب خبر کرے خامن خامن نے اللہ نے پڑھا کہ خامن ٹکر رست مارا لو. خامن نے مجھے کہہ دیا کہ حاجی جو ہے تو وہ سمندر پار ہو گیا اور رشید احمد گنگوئی کو کتاب دے دی تھی. میں اس کو کہتا ہوں بند کر اللہ عثمان کامت صاحب قائم کرو رشتو قدرت اللہ رشتو کیا خبر ہے یار. اس لالا فرگل کے شیر دے اگر جو فیض مال لالا فرگل میں شیر دے دادا سے موقعوں کی یاد تھی صبح خبر ہے تو نکلے یعنی روس نواز ہوگی بالکل. لالا فرگل کا قصد ہے کہ دے بھائی تبلیغ والا راغل پاکستان گرو دو نمک دیا وقت میں سر کو اگر مار دو گن لیکن لال نے کچھ ہے خبر رکھو نہیں دا سی کامیابی والا حکومت کو بہتر کرنا پڑے شروع کرے دے لے پارا بیان دے لیکن آج ضرورت لما بیاض واپس نہیں گا لے. ہاں دبا سر غل غل بس ماں دبا جائے تو اگر ماں تو جائے تاکہ وہ راغل ماں وہ اگر نہ ہو سکے ماں دا جو کدو جو ہونا بکرمنا کا زمانے کے 25,000 بنے خرچ کری دعوا زمانہ ہے کہ سر زیادہ 30 روپئے یا انتہائی 50 روپئے کے علاوہ مگر 2.5 کروڑ روپئے جڑے گی 25,000 روپئے لے کر من سب 2.5 کروڑ روپئے جڑے گی جو 2.5 کروڑ روپئے جیت کے چھوڑے تو لال نہ مرائے ہو لال نہ ہو جو ماں زمان جان مقف اور ماں بہ 25,000 مقف دعوا وقف دیں اور بیا وعدے نہ کرے مرکز میں جنازا ہوتے ہوئے یعنی اور وہاں وہ تازہ سارے بے دعاؤں وہ تازہ لمبے سے رکھو جو خل کرتا رہے مل جانے میں تبلیغان شروع وغیرہ سے دی ہوگا نہ بند پڑ سائے نہ سدا سکے لے کے آ رہے مگر غلط ہو تو پتا ہے الدم سوال ہو الدا سے یاد ہوا ہے بیمار ہیں اسپیشلسٹ ماترا والی کا اور خل الگ ماں بندہ بول رہا ہے اسپیشلسٹ تو واؤ الدم میرے سو لوگ من کا پتا ہوا دیو بھائی اب لے رہے ہوں پیسے بنے چلے ویلے نالا دا رہے گھٹ گھٹ مصیبت بولا لا پھر بولا کپڑے کرتا مارے میں نے پورتا دیو برکل کی کلا کلا یہ دو منٹ کا بیان کھولو تا تو یاد دے نا تا تو یاد دے تا تو نہیں یاد ہے نا دیو دھیان کھولو کون ہو جمع بتا سوڑا کھولو جتا جمع ہوا دو دو منٹ ہو گیا دیو کا کسا کھولا آ کسا ڈیر زبردست ہے جا کے چلو سلو جی جی گفا تھا ہوئے گاڑی دو نا اس پہ وہ ہوئے گاڑی لانے ہمیشہ روانی اس پہ وہ ہے نا گھر لان روان ہو دیتا خیال ہو کہ گاڑی سے پھر مارا مانا کھڑے گا جو چلو ماں لے گیا ہے مارا مانا کھڑے گا نہ ہو چپ دو کرے گا مجھے دیدی اس کا نا اس طرح کے پٹے کھڑے ہو دو دادا وہ سے بڑا تو مشکل ہو رہے بس اگر گاڑی سے تیرے سوا دو ہزار سو کا کھلو دو کھلی سو جو کر لیتی اور بس منڈا اکڑا دا سے بعد حال ہو سی دے منڈا اکڑا کھلا کو ہے نا گاڑی لان لے راگ لو حفاظت حفاظت نہ حفاظت کے اکثر بہنوں ماں جام سے پیشی ہوا کیا ہے بالاکوٹ سے بلا لگ رہا ہے نا بالاکوٹ مدرسہ ہے آرام دیتا وہ کرے نہیں کرے بخش بھی ماں کبھی سے وہی ماں تھا جو بلاکوش ہے راہ بھائی کبھی سے ماں خوب ہو کر لو بلاکوش ہو گھر مانے پرستے ناچتے وہ گھر میں ناچتے نہ وہ بلتا ہی جدا وہ بندہ سے ہر کوئی جدا تو ختم تو پکے ہاں پھر سے نہ دل تو مدارس تھی وہ کبھی سے جدا جمعے تقریر کیوں بولو ارے جمعے تقریر کیوں بولو انہوں نے کہ بیا اگست جی خلق یہ ہو کبھی سر تو کیا خود نہیں شروع سی تھی خل کو خاندا گیا نہیں شروع کرے کبھی سر تو خاندا گاہ نہیں شروع کرے وہ خدا شان دگورا مدارس شوال کے بن سی اٹھ رمضان یا رمضان کے ادوان ہم مدارس میں بن سی اس لیے بن سی بس اٹھ رمضان مدارس میں بن بس اکم خوب بکت رو آراؤ دا مدارس سے بادار ماستا حفاظت تھی دا جماعتنا دا تبلیغ کار یعنی دا دین سزونه چې دا زما ستا حفاظت دی دی که ستا زما حفاظت دی اوس دی خبره کوله ما بچپن ما په یاد شو مو کلی کښې مدرسه جوړولو مونږ خطیب صاحب لرې علاقه ولرې کلی وو خطیب صاحب ما ته ولې کرته ستا واده سه وفات شوې ده ته بس خیرات کول غواړې دنیا مخې دی ما ته خبره یاد ما زه خیرات ته کوم د دې ادارې ته پیسې به ورکوم نو ټول ما پیسې شل ودې ته وکړه د پین د پین کلي ته یم پرته وځي چې خیرات نه کوم پرته ما ها دا خیرات و تاسو خدای له تعالی نه کوم پرته وځي په هغه ځای ته په دې یاد کړو ورو او ها دا خیرات و تاسو پرته ته کوم دا خو هغه ته دی خدای له تعالی نه ما بل رسول رحمت الله علیه آ وقت سوائی دی نوگری ولا وقت نلا باقی وقت من وقف کرو یا ساتھ دل دکارا بھئی یا تبلیغ تا بھئی یا ماسر بھئی نما والی صدر ماہر جی اقبال چیزا اقبال دین تا پہ خیر کا او ما دین تا نام مرخا ما زما دا خبر ہے نانا واقعی باز بجی ہے باز خبر ہے تکیو دینا بعد یو پیسا تا ماتا خیرات بدن دی کنا دا اول اول علماء ذاتی شکل کے زبر کو نظر ہے ماتا پتہ دے مجھے بار مدرسہ یہ ایک دن پڑھ کے جو ماں محترم نے کل کل آگے جانے نہیں گرم جامو نے بڑا ناسی ربی کی در سے ہو دمرا مجھے آگے آگے میں نرازی جو کم دے دے کے در سے دوریز کو لے والا کسان نے کم کار گئی ہوں علماء یقین کو آج ہوں علماء دا سے قربانی گئی چرا تصور پیش کو لے ہاں جی مستاہر سے برازیل اگر آلتا سو لے گا تنخواہ بہن ناس پہ اور ادھر مفتی سے 2000-3000 بندہ پولیس کے لیے گیا تھا ڈاکٹر بنے سے کو نہیں خدا کرے وہ کار چلے ہی کریں ہوتا بنا دی جائے تو بولے چلے وہ حالات نہیں پھر بھی کرنا ہے آؤ ملا اخبل سمرا مدد خیر خیرات صدقہ چاہتا لینا یوتا بلتا لینا دا ٹول سے دا دین عبادت دا نیت تو کہیں منگا مدارس پہ خاص کر تام کے گنا خجیل بھی خلق و کوئی کم اوپر ہوتا ہے پکشی بھی آپ آتے راہے لے سپوتا ہو رہے ہوئے شہدہ دے ہونا ستاو کو رہے شہدہ نمبر ستاو شکو جی رامین دورا کر رہا تھا کوئی پہنے دورا کر رہا تھا ہاں جی اور تاو پتا پہنے دارے لے سیتا ہے کرو رہے نمستہ مدرسی ہے اور نمبر آگا خدمت پر شو ساد آخر جی ہو شو ٹھیک دے گنا جی دیر دیر دیر تو مغفر فکر ہوگی انشاءاللہ ہاں جی دستی سے تو مغفر جی کل احساس ہو دیر تکلیف ہی مدہ ماتا وہ نا کون سنا سجا زکوم انشاءاللہ سمر جماعہ بس کی وہاں جی آگے زکوم انشاءاللہ اور دا سے طول نہیں ہے غبے لیکن ہاں تھے حالات زکوے محمد رسول اللہ جس طرح سزر جاتی صدقہ لیتی سب مشکلات تھی ہیں اختیار کرتا ہوں آج ماں محتمیم آج بخورت رسیل راغلو ماں آگئیتا پنے راغل مدی زکاة میں ماں آگئیتا ورکڑے ماں آگئیتا رسیل من بس بلکل خرچ خوراک ختم ہو کنا ماں ماں بیر ہم نہ رکھتا سیاہ پھر اکڑا راغل ماں مرے لگتا یعنی ماں آگئیتا دار اختیار کرتا ہوں دام بدارے سیدی اتنا ہے واقع یا شدہ تا اس طرح دیکھ کے دیر عبرت تھے سندھے کوہار جو پراچہ دے ڈاکٹر ہوئے کاروبار ہم خواہ سیدھے مالدار شڑے دے دیر آگ لے مارتا ہو دیر منت کے یہ خانکہ لے پارا پیسے قبول کا پیسے قبول کا ماں ماں مرد مصول لی سڑے بیت بھی سڑی درجہ اگلے ایک پاہو کر اسکڑی بھی دیم درجہ تر اگلی بھی بیت نمبر ادیا ہوں آگے ادیا میں قبول ہے خود خانکہ لے پارا اسکڑی کبھی وہ حق تھا ہوں میرے دیر کہا سی داری اٹھا میں ماں زہر آئی شیخ دے احمد دا خوٹی زیادہ آئی دی کی سڑے ہوتا پسی ناک لے کرنا ماں دا خاندانی سڑے دے اپنے سڑے دے دے دا پلان لکھنے دا تجربہ سلے کلو منگا دا چا میں اکر من کاروبار کو دا چم کرنے کی بچیا دا ماں تا نکی گا زن دکھنی لے جا دے او او پہ سڑے دے ماں روپے ہیں ماں کوار پر جان روپے ہیں ماں یہ خاصی سے لحسن اللہ اللہ خور آدھی لحسن اللہ خلال من لازم من بدر غیر زمانے کے بعد ہے او من اگر اللہ شب سے قسم دا جانا ودی رات لگ ماں قتل اللہ ہی ماں دا کہتا ہے رکھتا ہے خبر آگا شکر کو لپکار دے جیتے مدارس والے جیتے من پیسے قبل کرے ہے جی او اگر دے من پیسے پر غیر لگے دے وہ دمرا برکت پر آگی جیتے ہوتے آگوڑ یا دے سواب مگوڑ انشاءاللہ تیر دے جی ناری دکار ارزبا ارزبا ملاقات وقت میں

کے مقدس خدو گیا محبت ہے پھر دیکھ لے کر کے ان سے کوئی یار آنا پھر دیکھ لے کر کے ان سے کوئی یار آنا سرمان نبی رحمت اللہ شیر لگا تا پورا وہ کتاب کے مسئلہ بیداری میں زیارت ہو گیا تھوڑا اس کا کہنے وہ مل سکے گی انہوں بڑے مری نہیں طبیعت خراب ہو کسی وجہ دوائی بنا ہو جائے تو اس کا کہنے نو سڑکی وہ منتا ہو پڑے گا لیکن جہاں انسان نے ضروریات کی ہیں اور ایک اور پیدا ہو کھڑے گا جس دا وقت وہ بڑا بنی ہوتا تو سو کہ اور کسی شہر سے نکل جائے سبحان اللہ جی میرا کیا آگا دے نہ سے پیغمبر فرا دے رابطہ دے شکل پر اس جڑا فریاد اس جڑا فریاد اور مدارس خبر کو خان کا گانوں خدق ہوگا تو ملک خلق خاص تو بھائی نظر مولانا گرمی سے سیاست کی ماں کفرے گئے میں ہمارے سب خاص دوست اور ناس پاس برسرو اگر سیاست میں وکرم دو ناس پاس اور پاکستان اگر میں سن نظر ہوں اگر ماں تو پتہ لگا میں خبر ختم کی حدیث عشق خوشبو دوست شبلی خوش تراش ہوتا سبھی سے عشق خوشبو دوست شبلی خوش تراش ہوتا اس خبر اندر ہونے والے گی اور شبلی دیا دنکڑ اندر ہونے والے گی دنکڑ اندر ہونے والے گی حدیث عشق خوشبو دوست شبلی خوش تراش ہوتا شبلی صاحب شیخ سے لیکر شیر ہے کرو خیر پڑ ماس جماعت کی ہو مدرسے تو لگاؤ سبق کو رستا وہ وقت میں طالبان جوان بھی آئی نہ وہ تو چاہے دار دار صوفی دے صوفی ہے تو بھائی بیت کی جگہ سے سبق کے لے لگے سبق ہو جائے تو لے مجھے خان ابھی کے دارے چیڑ کو شاگردان استاد سے پورا دن سے لکھو ہے خیر کی داغ تو یہ بس کرا اس کا اکڑا تو دی دیر کوشش کرو استاد میں پہلے اس کا بس میں جو یاد آگے سے دس بارہ پندرہ بجے میں نکلی ہوں کہ شبلی سے جو شروع سے جگہ پندرہ بجے اٹھارہ اور بیان کروں بس ایک بند سے گزرا ہوتا ہے ہم نے مسئلہ ہم نے پہلے تو سوچ سے ہم نے نئی مشاعر ہو کے ڈیٹ ہم نے تحقیق کری عمل لے پا رہا باقی میراث مسلم تو پھر کرنا اس دن ہوگا جا تو پڑا تھا بولے وہ کار جاری خدا سے بتا سو نہیں مسلط کڑے ہوئے ہوتے جو بھی جاتا ہے کہ کار جاری سبحان اللہ جی دا باغوں میں تو سبق میدان میں کا بھاگ دے دیا سب دے دیا تبلیغ میدان میں بھاگ دیا جی دین باغوں میں نہیں اور دا مدارس کے لیے باغوں میں نہیں جی اب انہوں نے اپنی سب کلا کر رہا تو نہیں جانے کو لگنا ہوں اپنے وہ دل تیز دو بدل دیگی دل دیگی جب جاڑی ہم لگتا کہنا مارتا مولی صاحبہ دا مدارس دا بغا جاری دریابی نہیں دا مارتا رشان عمر خدا پر کے بروتی وخرا بے گنے دے کے دے بڑی حسد مت ہوگی نظام نہ برکت ہے زمانے میں اچانک کو تھی کہ بہت نصیحت کو اور تھا پگل کو اور تھا ہاں سزاؤں میں تھوڑا باؤ تھا اور باقی ہم لڑکی ہم وہ دا جاری کرے اپنے میں مدر سے نہ مفت پہ دے بنا سب مرا ہے بالکل ہاں دا سب بھی کار آ جی سبحان اللہ یہ بات ہے سب مرا جی سبحان اللہ جی نہیں سر بہت الحمد للہ رب العالمین.